ทั้งใจฟังวันนี้ก็จะได้ให้ข้อคิดเตือนจิตและจิตใจของพวกเขาตื่นให้วานี้ไปกับพอที่จะจำจะได้บางคนก็จำไม่ได้เรื่องการพูดการเล่าพูดกับเล่าอันเดียวกันเทศกับแสดงอันเดียวกันกระทะกระถาหรืออธิบายคำเดียวกันเพื่อจะให้เข้าใจบางคนพันเทศต้องจับหนังสือมาอ่านก่อนอันนั้นบ่แม่นเทศมันอ่านหนังสืออันนั้นเมื่อจำคนผู้อื่นไปเว้านั่นก็บ่แม่นของเราของเฮามันคิดมันหวานเพิ่นเฮาบ่ให้จำคนผู้อื่นมาเว้าพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนว่าให้เฮาปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองอย่างที่ว่าให้ฟังเมื่อเช้าวานนี้นะการเกิดมาเป็นคนเนี่ยยากหนักยากหนาเขาจึงเห็นได้บางคนพ่อแม่ตั้งท้องมาได้2เดือน3เดือนแท้งตายไปเลยบ่ทันได้เกิดเป็นคนก็มีบางคนเกิดมาเป็นคนได้2มือ3มือตายไปก็มีบางคนได้2เดือน3เดือนตายไปก็มีบางคนได้ก็ปีติปีตายก็มีบางคนได้อายุถึง70 80ปีตายไปบ่เคยเห็นชีวิตตัวเองบ่เคยเห็นจิตใจตัวเองคนว่าชีวิตอันนั้นเป็นมันกันบุคคลผู้เกิดขึ้นมามือเดียววันเดียวก็ตามทางรู้จักชีวิตจิตใจตัวเองว่าดีกว่ามีประโยชน์กว่าบุคคลที่มีอายุเป็นอยู่กว่า100ปีกันทั้งนั้นเป็นหลายกันบัดนี้การเลือกเป็นภิกษุสามเณรก็คือกันเลือดมาตั้งแต่น้อยอายุ100พรรษาท่านบ่เห็นชีวิตจิตใจตัวเองบ่เคยเห็นตัวเองบ่เคยรู้อาการเกิดดับของตัวเองการบวชของผู้นั้นก็เป็นมันวันนี้บุคคลผู้เลือดมาเมื่อเดียวกับสันทางถ้าเห็นชีวิตจิตใจตัวเองดีกว่ามีประโยชน์กว่าบุคคลผู้ที่บวชมา100ปีฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมะนี้จึงจำเป็นทุกคนต้องปฏิบัติให้มันเข้าใจจริงๆเมื่อเรามารู้ชีวิตของเราจิตใจของเราแล้วมันมีประโยชน์การเลือกก็มีประโยชน์ตัวเนี้ยการเกิดมานานก็มีประโยชน์ถ้าเรารู้จริงๆอันนี้เรามาบวชนี่เรียนแล้วก็ต้องปฏิบัติบ่แม่นสิเรียนแล้วเอาไปอวดเขาแต่ว่าเขาอย่างที่อันนั้นมันเข้าใจอย่างนึงมันก็ดีเขาว่าเอิ้นมอดหากินไม้มอดหาขัดใบลานนะแล้วผลประโยชน์บ่เกิดขึ้นในตัวเขาดังนั้นที่เขาเห็นในตำหนักตำลานั้นว่าการปฏิบัติธรรมะต้องเป็นขั้นตอนไปขึ้นมาว่าตามตำหนักตำลาท่านว่าข้อแรกท่านเรียกว่าเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานหรือปัญจมฌานเป็นวาระฌานแปลว่ารู้แปลว่าเห็นแปลว่าเข้าใจแปลว่าเข้าไปสัมผัสกับสิ่งนั้นๆอยู่เสมอเป็นอนตาและบัดนี้ต่อมาผู้แปลหนังสือบ่หรือผู้เขียนหนังสือหรือเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ตามกลางน่ะเป็นไสยศาสตร์ฌานแปลว่าเข้าไปแล้วก็ห่อได้หรือไปเพ่งแล้วก็ห่อได้ดำดินบนเนี่ยมันเข้าใจแต่ละคำอันนั้นคือว่าเข้าใจกับตำรับตำลาโมเมนเนี่ยพอเข้าไปปฏิบัติธรรมะเนี่ยพอรู้จังสีการแปลว่าเข้าไปรู้เข้าไปอยู่กับสิ่งนั้นๆทั้งซื่อๆนี่นะเข้าไปเพ่งไปคุกคีอยู่คล้ายๆคือเขาจับอะไรมันคุกคีอยู่กับมือเขาเนี่ยเขาเนี่ยรู้จักมันคิดมาเขาก็รู้จักรู้เนี่ยสำหรับการเราเข้าไปมันต้องเอาหัวมุดเข้าไปเนี่ยอย่างนั้นคือว่าการเห็นความคิดเห็นชีวิตของเขามันจึงมีประโยชน์มากที่สุดอันความคิดนี่มันคิดอยู่ตลอดเวลามือนึงมันคิดไปตั้งร้อยเรื่องพันเรื่องหมื่นเรื่องแสนเรื่องเขาไม่เคยเห็นมันจ้าเครือเขาหูความคิดเขาไม่เห็นความคิดเขาไม่เข้าใจความคิดอันนั้นเป็นเรื่องปรุงแต่งเรื่องสังขาร คันเว้ากับตำรับตำราก็สังขารเป็นการปรุงแต่งคันมันเว้าปกๆนี่คือว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอวิชชาแปลว่าผมบ่รู้จักอันกูบ่รู้จักกูไม่บ่รู้จักอันหาเงินหาทองกินข้าวกินน้ำบ่แม่นอันนั้นบ่แม่นอวิชชานั้นอวิชชานั่นกับคนเข้าใจผิดเราซื่ออวิชชาคือบ่เห็นชีวิตบ่เห็นจิตเห็นใจเฮานี้ได้พระพุทธเจ้าเพิ่นว่าน้อยๆเลยและดันนี้เฮาก็เลยว่าอวิชชาแปลว่าความไม่รู้ว่าซั่นความบ่รู้อันใดคือความบ่รู้สำหรับตำราความบ่รู้การทำมาหากินความบ่รู้ตัวเองโอ้มันกว้างอันนั้นแต่ไปซั่นเพราะฉะนั้นการแปลหนังสือนั้นดีอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะบ่ถึงจุดสำคัญนั่นก็ได้ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะเพื่อให้เข้าถึงจุดสำคัญของมันจริงๆอวิชชาแปลว่าผมไม่รู้วิชชาแปลว่ารู้อันใดก็รู้จิตรู้ใจรู้ชีวิตของเขานี่เพราะว่าเขาเห็นจิตเห็นใจเห็นชีวิตจิตใจของเขาอยู่เนี่ยเนี่ยเป็นสอนหนังสือพระพุทธเจ้าจึงว่าวิชชาแปลว่ารู้เมื่อฐานฐานตัวเข้าไปรู้เข้าไปคุกคีอยู่กับสิ่งอันนั้นเป็นวายของกันดังนั้นเนี่ยพ่อเคยว่ากับมูคำว่าปฐมฌานเรื่องรู้รูปนามอันนั้นว่าซื้อคนที่มีปัญญาว่าให้ฟังแล้วเขาคิดตีแฝกออกมารู้เรื่องรูปนามบุญเองก็หลวงพ่อกล่าวว่าเพราะเมื่อรู้รูปนามแล้วมันดีใจเด้อมันไม่ได้ใส่ใจดีด้วยอันนั้นมันดีใจซื้อมารู้ตัวปรมัตถ์ที่มันยังจัดเป็นปฐมฌานจิตใจเขาเปลี่ยนครั้งทีนึงนี้มันต้องเปลี่ยนหรอกคล้ายๆคือว่าเห็นแจ้งนี่แหละฌานเขาได้ครั้งทีแรกนี่แหละมันเห็นแจ้งมันรู้จริงมันเข้าใจจริงมันสัมผัสจริงเลยต้องทำลายความโกรธความโลภความหลงนี้อย่างน้อยที่สุดผู้ที่เห็นจริงเห็นปรมัตถ์จริงๆนะเขาไม่จำเอาของผู้อื่นมาเว้าเห็นด้วยญาณด้วยปัญญาจริงๆเนี่ยทำลายได้แท้ๆผมโกรธผมโลภผมหลงอย่างน้อยที่สุดต้อง 30% อย่างน้อยที่สุดละอันนี้คัน 30% ก็ยังเหลืออยู่ 70% บัดนี้ยังบ่แม่นมันที่มันเรื่องอันนี้ได้บัดนี้จิตใจเฮามาเปลี่ยนแปลงจิตครั้งที่2นี้ก็ต้องทำลายความยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานกิเลสปัญหาเรานี่อย่างน้อยก็ทำลายไปเหมือนกันอันนี้ก็ได้มันเป็นพักเป็นตอนเลยอันนี้อย่างบทันเมนจิตยังไม่เลิกกับตำรับตำราเลยเพราะตำรับตำราเขาบอกว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดละสังอันนี้อย่างบทเมนอันนี้มันเป็นหน้าตาคอคือนี่ยังไม่ทันเป็นปกติจิตใจเมื่อจิตใจว่าเป็นปกติกับตัววานอย่างบุญมีจิตสมบูรณ์เนี่ยทันสิ้น5สิ้น8สิ้น10สิ้น227นี้มันเป็นเรื่องสมบูรณ์มันยังไม่เป็นเรื่องปรมัตถ์เรื่องปรมัตถ์มันต้องมีสิ้นปรากฏเกิดขึ้นมาในตัวของมันจริงๆมันเครื่องกำจัดกิเลสได้จริงๆใช่ไหมครับกิเลสยังงาบเขาที่ว่าอันไหนบางคนก็ว่าผมโกรธผมโลภผมหลงแม่นอยู่บางคนก็ว่าเป็นนำมีเข้าของเงินทองมีกิเลสก็แม่นอยู่เพราะผมเห็นคิดเอาซื่อบางคนก็มีให้มีนามีหัวมีส่วนมีเสื้อมีผ้าเนี่ยเขาเป็นกิเลสก็แม่นอยู่เพราะผมเห็นของคนมันคิดจังจันบางคนว่าคันทำการทำงานมากๆก็เป็นกิเลสก็แม่นเพราะผมเห็นเนี่ยความนึกคิดเอาเนี่ยมันไม่ได้ยานปัญญามันไม่ได้ยานเขาไปกันแลกตัวมันจริงๆที่เนี่ยพอเข้าใจศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดเมื่อเนี่ยพอปฏิบัติคือมหาว่าพูดอวดอุตริมนุษย์สาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ว่าท่านก็ได้แต่ว่าธรรมที่เว้าเนี่ยมันเป็นธรรมอุตริของบุคคลนี่เนี่ยที่ว่าธรรมอุตริพูดอุตริมนุษย์สาธรรมบนพูดอวดเนี่ยอันพูดอวดอุตริมนุษย์สาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนเป็นอาบัติปรชิกเท่านั้น บัดนี้มากลับกันมาอีกซึ่งผลหนึ่งพวกอุตริมนุษย์หาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ดีในตนบัดนี้ที่มีในตนเป็นว่าต้องอบัติจิตตีอันพูดแล้วมันดูไม่จักมาเป็นว่าเป็นอบัติปราชิตฆ่าจ้าความเป็นทิพย์สูงเป็นว่าท่านคำว่าฆ่าจ้าความเป็นทิพย์สูงนี่คลายคลายสื่อเขาอยู่ในปงนี่อยู่ในมือมันเขาจะเห็นมือแล้วเขาอยู่ในมือมันเห็นอยู่ในมือฮะเนี่ยเขาเข้าแต่ในมุ้งแล้วเขาไปซองบึ้งในมุ้งซอกบึ้งซองนั่นซองนี้มันเห็นอยู่แต่ในมุ้งมันไม่ได้เห็นแต่มุ้งไม่ได้เห็นหลังมุ้งแล้วไม่ได้เห็นไปนอกมุ้งพอมันอยู่ในมุ้งขันมือบางๆที่อาจจะมองเห็นทางอื่นก็ได้ถ้าหากในอยู่ในถ้ำแบบนี้หรือผ้าห่อคือกันเขาไปอยู่ในถ้ำเขาจะเห็นถ้ำบ่โดยเห็นถ้ำเพราะเขาใต้ใจอยู่ในถ้ำมันอยู่ในถ้ำมันเขาไม่เห็นถ้ำถ้ำแต่ว่ามันมืดเนี่ยมุ้งนี่ก็คล้ายๆกับมืดอยู่ในห้องมืดแท้ๆแต่ในเขาจังหวะที่เนี่ยพอบอกเนี่ยพอไว้ก่อนถอนตัวออกจากมุ้งถอนตัวออกจากถ้ำอยู่นอกมุ้งอยู่นอกถ้ำเขาอยู่นอกมุ้งกับเบ่งมุ้งกับเห็นมุ้งอันนั้นหูมันอันนั้นหลังมันอันนั้นช่วงมันเป็นอาการที่กันอยู่ได้บัดนี้ออกจากถ้ำมันเขาก็มองมองเห็นถ้ำมันอันนั้นเป็นหินเป็นโนนเป็นเขาเป็นภูปากถ้ำเขาก็เห็นอยู่ไหมมันมืดรู้จักมันจังถ้ำแต่ว่ามืดบัดนี้เจ้าหัวไอ้จัวหรือพระกรรมฐานก็จะหาอยู่ในถ้ำอันนั้นกับเมนดูนั่นเป็นอะไรเนี่ยพอเข้าใจแล้วฉะนั้นเมื่อเนี่ยพอทำลายมาจิตใจเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือหรือหนักเป็นเบาเงื่อเป็นสละจิตใจมันเป็นอะไรหนักเป็นเบาท่านจะค่อนมันหนักจิตใจมันหนักพอได้เห็นมันเบาขึ้นมาลุงเพื่อก้อนจิตใจมันมืดมันบุ้งจักมันมืดแต่อันบุเห็นเดี๋ยวนี้มันสว่างมันเห็นมันนี้เมื่อมันเข้าใจอย่างเตือนหน้ามือเป็นหลังมือไปดำเป็นขาวเข้ามาสิสองเถื่อจิตใจเปลี่ยนออกมาเปลี่ยนมือแรงตอนนี้เปลี่ยนมือแรงแล้วตอนเก้าบรรยาพ่อไปเดินจมกรมพระปานนี่แหละตื่นในราวสี่ปีกลัวสี่ห้าเนี่ยเนี่ยพ่อไปเดินจมระยะเดินจมกรมอีกทีปรากฏขึ้นมาหนุนติดสิ้นแปลปกติจริงจริงศีลเขาก็เลยไปแปลตามหนังสือว่าศีลแปลว่ากำจัดกิเลสอย่างนี้หรือศีลแปลว่าขัดเกลาศีลแปลว่าฮุบวัตถุขจัดกลางวาวขันต้นหนักเทศคือหลุดสบายคือหินกัดไม้กัดเหล็กนี่แหละขจัดวางกันเป็นเครื่องขัดเกลามีพาบวกเขาเอาไปรับด้วยหินหินมันจึงกัดคมมีคมพามันจึงคมขึ้นมาหรือหลุดสบายไปผัดไม้หรือผัดเหล็กเลื่อยนะครับมันเพิ่งคมขึ้นมาแมนแท้ๆนะมันสมมุติมันเปรียบเทียบให้ฟังคงว่าไปคิดกันกันกับแมนแท้ๆแล้วก็เรื่องทั้งสิทธิ์เนี่ยแต่มันเว้าซื้อๆบางทีอาจจะบูฮู้จักต่ำถามแล้วจับต้นจนปลายบ่ได้กะแม่นสมข้าเจ้าสิ่งที่อย่าพอเว้านี่อย่าพอฮู้จักว่าสิ่งสิ่งขันขันแปลว่ารองรับขันแปลว่าที่เนี่ยสิ่งขันสมาธิขันปัญญาขันขันแปลว่าที่ขันแปลว่ารองรับขันคือขันห้าเนี่ยแปลว่ารองรับรับได้สมมติที่ซื้อแบบนี้กินอันนี้มันรองรับสมมติว่าน้ำมันเป็นสินหรือน้ำมันกาดเท่ากันและดำเนินนี้ไปเอาขันดินเอาดินให้ขันเอาดินมาให้ขันนี่ครับดินหม้อเท่านั้นนะหม้อนึ่งหม้อแกงของมาตีหม้ออุ้มหม้ออีกอย่างเลยเอาน้ำมันกาดน้ำมันดินสีไปพอกว่าฮะมันสิเก็บได้บ่เก็บบ่ได้น้ำมันกาดน้ำมันดินสีมันแหลมมันซึมเกินเพื่อน้ำท่าเนี่ยเก็บได้เพื่อเอาน้ำมันเก็บบ่ได้เอาไว้ย่างถึงกระบอกเกินพอชั่วโมงสองชั่วโมงมัดน้ำมันแกะน้ำมันแกะน้ำมันกาดเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นสินอันนั้นเนี่ยสินขันแต่ว่าที่นี่ลองรับได้ลองเนินเอากระป๋องหอยยางทิพย์เป็นพลาสติกบุลือพัตติกมันขัดครับน้ำมันขัดมันเป็นกวางน้ำกวางมันขัดวันนี้เอาทองหรือเอาเหล็กหรือเอาสังกะสีอย่างที่เขาจะให้ดูแต่พอกแต่น้ำมันมันบวกหัวมันเป็นรองรับมันละเอียดรองละเอียดก็ละเอียดมันต้องรองรับกันได้ดีนี่เป็นฉะนั้นที่ว่าอันนี้แหละมันรองรับมันต่อต้านได้มันเก็บไปได้ดี มันจึงเห็นอยู่ทุกขณะเวลาทุกลมหายใจต้องปฏิบัติเพื่อจนเข้าใจกันสิ่งอันนี้กำจัดกิเลสยังยากได้จริงๆยังยากคืออย่างนั้นคนมันติดดีคนติดดีนี่เอิ้นกิเลสยังยากว่ามืดสีดำนั้นเห็นง่ายมืดสีขาวนี่มองไม่เห็นพอมืดสีดำยกกับเฮาย่างไปกันเห็นมันมืดมืดคึมคึมนี่เฮาระวังรู้เป็นคันเฮาย่างไปได้เหมือนแจ้งเห็นน้ำแบบนี้ข่าวเขาได้ว่ามันดินแห้งมันจะเหยียบตู้มเอารถเสียบลงอันนี้ว่ามืดสีขาวมองบ่ค่อยเห็นง่ายมืดสีดำนี่เห็นง่ายคนเฮาแบบนี้คันโกรธเข้ามาลื้อปิ้งปังก็มันเห็นด้วยการแสดงความตัวนี่น่ะบาดมีคนคิดดีแสดงความดีละมุนละไมประจบประแจงอันนั้นเขามืดสีขาวคนอยากได้ดีเขาว่าคนอยากได้แต่ดีมันติดดีอันนี้คนจะว่าพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่าไปติดมันดีกับบ่เอาชั่วกับบ่เอาจงว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะนี่มันอาขยากตาธรรมะวางกลางเนี่ยเขาต้องเข้าใจอย่างนั้นอย่าไปติดดีอย่าไปติดตัวเนี่ยพอเขาจากเลยซึ่งที่ว่ากำจัดกิเลสอย่างหยาบอันนี้จำพวกมีเงินหลายๆทำบุญหลายๆตายแล้วที่ได้ไปเจอเป็นเทวติดติดเทวดาเทวดาเขาบุญเขาจากสัมผูอย่างนั้นบุญเขาจากว่าเนี่ยเขาเป็นเทวดาบุญแต่ว่ากิเลสอย่างหยาบนี่มีสิทธิ์เลยเขาจากสังสีโลกสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางจำพวกติดคนสงบหาว่าคนสงบอันนั้นถูกต้องเขาได้ยินวะแค่พระพุทธเจ้าไปเรียนไปศึกษาอยู่กับพวกคาลาดาบุตรอุทกาดาบุตรและสมาบัติเจสมาบัติแค่ปิดมูนั่นแหละเนี่ยพอมือเขาจับกิเลสอย่างกลางนั่นแหละกิเลสอย่างกลางแปลว่าทำความสงบเนี่ยพอสอนได้เลยเนี่ยพอกล้ายืนยันรับรองสอนได้ใครต้องการมรรคความสงบตัวแข็งเนี่ยพอสอนได้เพราะเนี่ยพอเฮ็ดจริงๆเนี่ยเนี่ยเพราะมีจริงแล้วจะว่าพูดอุตริมนุษยธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่มันมีในเราสามารถเอามาแพร่มาเว้าให้หมู่ฟังได้จังสันอันนั้นมันไม่พูดแต่มันพูดอยู่คือแบบนั้นมันไม่ได้ทางดับทุกข์อันนี้เนี่ยพอจิตกล้ายืนยันสอนได้เนี่ยเพราะมันเข้าใจเด้ผมไม่คิดว่าประจําคนนั้นคนนี้มาเว้าเนี่ยพอเนี่ยพอรู้จักจริงๆแต่ฮอดนั้นมันคิดเป็นอย่างนั้นนั่นวิธีที่จะทำให้ตัวแข็งกับลมหายใจเมื่อลมหายใจละเอียดเข้าไปก็มันหลงมันหลงต้นหลงปลายลมหายใจแล้วเกิดตัวแข็งครับอยู่ตรงนี้คือมันอยู่เรื่องนี้ไงแล้วไม่ได้หาว่าเข้าสารนั่นหรอกมันจะเล่นสารจะได้มันหลงมันเป็นอย่างนั้นอันนี้สมาธิจัดการได้บัดนี้ปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดเลยท่านผู้จักจำพวกปลาตามมาสาระภวาสาระอวิชาสาระก็เห็นมุนและนี่คนติดอยู่ในกามกามนี่คือหมายถึงภพชาติกามมาสาระจิตคนแล้วเนื่องด้วยกามกามนี่มันหลายด้วยคำว่ากามเดียวภวาสาระจิตหลุดคนแล้วเนื่องด้วยภพอวิชาสาระจิตหลุดคนแล้วเนื่องด้วยจากอวิชาสาระมันต้องเข้าใจอย่างนี้อันนี้คือว่าอาทิศีลจิตขาอาทิจิตตาจิตขาอาทิปัญญาจิตขาซึ่งอันนี้คำจัดอันนี้มันจึงจะแม่นอันนั้นอันนี้เป็นอันดับที่สามอันดับที่สี่ระเบียจิตใจสติปัญญาเขาหรืออันใดมันจะมารวมตัวกันเข้าแบบนี้มันจิตทิศใจตีงใจทุกสิ่งทุกอย่างมันจิตแปลปวดตัวอยู่เสมอเดียวกันเห็นอยู่กันเข้าใจอยู่กันสัมผัสอยู่กันอันนี้เป็นวาทานเกี่ยวกับเขาฌานแปลว่าเห็นฌานแปลว่ารู้จะย่างใส่มาใส่นั่นว่าถ้าไปคุกคีกับสิ่งอันนั้นเนี่ยมันจะว่ามันกันแหลกหรือมันแทงเข้าไปมันเจาะเข้าไปมันไปยุ่งกับอันนั้นจะว่าวางให้ฟังเหมือนแมวกับหนูพอดีหนูกระโจนมาแมวมันจับปัดหลุดหนูก็ต้องตายแมวก็ต้องคาบไปถ้ามันคาบไปไว้บนมือหนูตัวตาก็จะสร้างมันคาบไปวางเลยขันหนูกระดิกตัวขึ้นมาแมวมันกระโดดไปไล่จับเอาจุดเนี่ยอันนี้แหละที่ว่าสิ้นแท้อันนี้สิ้นหันนี่เรียกว่าสิ้นสิกขาสิ้นไปว่าทะลุมันจะขนาดจังหมดเลย คนลาวถึงแต่ว่าถลุงมาซะถลุงเหมือนแร่ก้อนใหญ่ๆเนี่ยแล้วแร่มันก็ต้องเป็นหินมันเอาไปเข้าโรงงานโรงงานมันเด็ดเอามันกระจายออกไปมันเลือกได้อันนี้คันว่าคนมันเนี่ยคนนี่ก็คือกันมันมารู้จักจริงๆนะสิคนแต่ว่าหลายซึ่งหลายอย่างมันมารวมกันอยู่นี้ดังนั้นยานี่มันจะเข้าไปเลือกคัดจัดหาได้เขาก็เลยมาว่าในหนังสือวิสุทธิจิตว่าธรรมวิจยะความสอดส่องธรรมธรรมวิจยะความสอดส่องธรรมคือมันวิจัยตัวสติปัญญามันที่วิจัยเอาอันเขาไปว่าธรรมวิจยะความสอดส่องธรรมมันเมาซื่อได้สำลางเขาว่าเลยเอจิตใจเขาจะจับต้องจริงเลยบ่เขาไปวิจัยจริงเลยบ่มันไม่ได้เข้าไปสอดส่องมันไม่ได้เข้าไปวิจัยมันไม่ว่าเอาซื้ออันนี้เขาว่ายืมจากคำพูดของผู้อื่นและไปจำคำพูดมาจากผู้อื่นถูกไหมบัดนี้เมื่อว่าจังซี่แล้วเขามาเว้าเรื่องอาบัติต่างๆเขามาเว้าเรื่องกับอาบัติต่างๆยกตัวอย่างเช่นอาบัติปาราชิกเขาว่าเศษเมถุนหนึ่งพิสูเศษเมถุนต้องอาบัติปาราชิกพิสูรักของเขาบัดนี้ราคาห้ามาตกต้องอาบัติปาราชิกเลยพิสูฆ่าสัตว์มนุษย์นอกคันในคันจนจบต้องอาบัติปาราชิกเลยบัดนี้พิสูหรือสมณีก็ตามพูดอ้วนอุตริมนุษย์หาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนขาดจากความพิสูขาดจากความเป็นสมณีมันว่าบัดนี้เกิดเมื่อทุนหนึ่งขจรเลิศหมายถึงเพศตัวกันข้ามอย่างเพศผู้หญิงมิเพศกับตัวเมียเขาจะว่าในตำราเพศเมถุนเนี่ยหมายถึงมีความคิดโง่โง่ความคิดอวิชชาเพศเทวายุนำยุนำความคิดอันโง่โง่ความคิดของอวิชชานั่นแหละคนเอื้อนเพศเมถุนเพศเมถุนฉะนั้นจึงว่าอย่าไปอยู่กับความคิดอันโง่โง่ต่างกันเป็นวัตถุต่างกันเป็นเจ้าเพศเมถุนรักของเขาแบบเนี้ยอย่าไปจำเอาคำพูดของผู้อื่นมาเว้าให้เขาต้องปฏิบัติจังกันคนนี้อันนี้รักของเขาต้องเป็นเงินเป็นทองคำว่าเศษเมถุนก็ต้องหมายถึงเพศตรงกันข้ามต้องเศษไปแท้นี่เถอะข้าจะว่าจังฆ่าสัตว์บนนี้หมายถึงฆ่ามนุษย์นอกคันนะครับหมายถึงฆ่าตายไปแท้นี่ข้าจะว่าจังตำราข้าจะว่าจังสันฆ่าสัตว์นี่หมายถึงความคิดประเภทนั้นนะญาณประเภทนั้นนะสามารถที่ทำอะไรได้ทุกคนแค่นั้นได้ทำมันได้ทำซึ่งก็เลยหมันจึงว่าชีวิตเป็นหมันเป็นว่าทางครับมันพูดอุตริมนุษย์หาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์อันที่ทุกคนคนธรรมดาเนี่ยมันก็สามารถที่แทงที่เจาะเข้ามาอย่างนั้นได้จึงว่าผู้ที่ทุกคนธรรมดาคันเมื่อพูดความจริงให้ฟังแล้วได้พอใจเทียบโกรธขึ้นมาจึงว่าจึงว่าคนมันเป็นอย่างนั้นเขาจึงว่าคนที่ว่ามันมีหลายอย่างอยู่ไหนเนี่ยเขาต้องขัดหาเลือกหาจังสันอย่างไรตอนนี้ต้องจิตใจเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปอยู่สภาพหนึ่งครั้งที่สามอันนี้จะรู้จังสีไทยเมื่อจิตใจบุกเป็นสีอย่างรู้บุไทยแบบนี้เขาต้องทำไปแบบนี้มันมารวมกันจากตัวท่าสารจากตัวเปรียบว่ามารวมกันงานทุกประเภทมารวมกันอจุวากันอย่างภาษาที่เขาเรียนกันว่าหมายถึงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเลิกกันก็จิตอะไรอย่าทำงานก็จิตอะไรคือจะทำมี4คนเนี่ยถึงเวลาแล้วเลิกพักหยุดงานก็ทำงานหน้าที่ไปทำงานเนี่ยถึงเวลาเลิกแล้วทำได้ทำงานได้นะมันตายไปมันบนเนี่ยนะคือจำพวกนี้แหละพวกหยุดงานได้งานอันนั้นบนพวกเป็นหน้าที่ที่ทำเสร็จแล้วก็จะว่าหยุดงานเนี่ยจากตัวภาษาที่เรารวมกันสั่งเลิกคือเขาสั่งกันเนี่ยเลิกเนี่ยทำบัตรแล้วเลิกกันก็เลิกพร้อมกันอันนั้นก็คือกันหยุดงานบทเขาเรียกว่าจากตัวภาษาท่านจะไม่ทันแปลว่าเมื่อมีทุกข์พวกนั้นหยุดงานแล้วพวกนี้ก็มีทุกข์พวกนั้นทำงานมาพวกนี้ก็มีทุกข์ฉะนั้นอวิชชาเป็นกระจายเกิดสังขารสังขารเป็นกระจายเกิดจิตญาณจริงงานจะเกิดนามลูกไปตามเรื่องไปเลยนี่เป็นโสกะปริเทวทุกข์โทมนัสสะอุปายาตไปเรื่องเลย เรื่องเล็กเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทอันนั้นมันเป็นตำราด้วยนั่นมันเป็นเรื่องของจริงคือยังอย่างพ่อว่าคุณจะผมว่าเดี๋ยวนี้นี่เนี่ยผมกล้ายืนยันรับรองได้ทุกคนปฏิบัติกันอยู่อย่างจริงท่านคือจะไม่ไปเข้าตำราแล้วเข้าตำราแล้วเป็นยังโยกก็ไปจำเอาตำรามาเว้าเลยได้แบบนี้ท่านไปจำตำรามาเว้ามาจะยังไงโยกมันก็เป็นมอดจินหนังสือมอดขัดไม้แล้วนี่ก็ไม่ได้เข้าใจเลยแต่ว่าตำราดีอยู่ด้วยจงจับกับตำราอีกตึมแล้วมาปฏิบัติอีกตึมเข้ากันได้ท่านได้จำมาตำราจะซื้อไม่บอกปฏิบัติจะซื้อบอกแน่นี่โอเคพอดีฉะนั้นหยุดงานปั๊บเนี่ยพอเคยเทสเบิ่งเอามือมากดเป็นเนี่ยเกิดที่เหมือนแบบเอามือกดที่ปั๊บมันขาวกัดลงไปเลยนั่นเป็นนั่นจะมาจิตใจโดยต้องไปสำลักมันคนสะอาดคนสว่างคนสงบมันมีอยู่แล้วจิตใจของตัวชีวิตจิตใจของจิตนี้ที่มันสะอาดที่มันสว่างที่มันสงบนั้นเป็นเรื่องชีวิตจิตใจของเขาหลงเขาขั้วเอานั้นมาที่ซื้อนี่นะแล้วเนี่ยพอเคยให้เบิ่งเอาเสื้อในร้อนมัดใส่ตัวอย่างเป็นมัดผูกใส่เส้นหนึ่งไปผูกเสานั้นเส้นหนึ่งผูกเสานี้แล้วเอามีดไปตัดตรงกลางตัดเลือกใส่ตัวจุดเมื่อตัดตรงกลางแล้วดึงจากกันมันไม่ถึงกันเนี่ยเห็นมันปวดใจครับตรงนี้มันไม่ถึงกันเพื่อเส้นนั้นมาต้อนทั้งที่จะถึงเส้นนั้นอีกทีแล้วเพื่อเส้นนี้จะต้อนทั้งหมดถึงมันไม่ถึงแล้วเมื่อคันเอาไปมัดทั้งพุ่งมันไม่ถึงตรงกลางเนี่ยมันหยุดขนาดนั้นมันเป็นแนวที่ที่สี่หยุดแต่มันเลยคิดว่าตาเห็นรูปอย่าไปคิดว่าดีว่าตัวอนักกรรมแมนอยู่หูฟังเสียงอย่าไปคิดว่าเสียงดีเสียงตัวอนักกรรมแมนอยู่อันนั้นมันเป็นตำราอันนั้นนะคำว่าหยุดที่มันหยุดมันเป็นธรรมชาติของมันอันนี้ศึกษาธรรมะเข้าไปหามันโดยเป็นกฎของธรรมชาติมันเป็นกฎของธรรมชาติมันเป็นกฎตายตัวอย่างนั้นฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะที่ว่ารู้จริงๆเข้าใจจริงๆเมื่อเราไม่รู้จริงไปสอนผู้อื่นมันผิดมันผิดแล้วมันถูกวะมันก็บ่ถูกแล้วที่ว่าจะไหนมันถูกจะไหนเขามันผิดแล้วเด็กถ้ามันถูกแล้วมันผิดแล้วย้อนมันก็บ่ผิดแล้วเขามันถูกแล้วเด็กคืออยากพอเปรียบให้ฟังคือเขาที่ไปกรุงเทพไปวันนี้ที่ไปหาพระเจ้าไปดูพระสังฆราชนี่ที่ไปหาสมเด็จพระสังฆราชพระสังฆได้ไปแล้วเขาบ่เคยเห็นพระเจ้าแผ่นดินเขาบ่เคยรู้จักพระเจ้าแผ่นดินเขาบูรุษจักสถานบ้านเรือนของพระยูตอนนี้เลือกทันกันผ่านเขาบูรุษจักหรือเจอเขาที่ไปหาสมเด็จพระสังฆราชกันเขาบูรุษจักว่าพระยูปุตใดรูปร่างกันผ่านเพื่อนจังใดเขาบูรุษจักกันนี้ด้วยกับผ่านเขาบูรุษจักวันนี้เขาที่หาผู้อื่นไปด้วยกันขันในหลวงเขาต้นแป้งตัวอยู่กับที่ผู้จักในหลวงเพราะว่ามันมีเครื่องแบบติดมือขันเขาเป็นเฮ็ดเป็นคนธรรมดาเขาเป็นชาวนาชาวสวนในโอ้ยรับรองว่าลอยจนลอยเป็นเปี้ยดูผู้จักแท้ๆพวกคนคือกันเนี้ยเมื่อกี้เขาไปยังไงตอนนี้เขาที่ไปถูกยังไงเขาที่ไปฟังผมผู้ที่ดูผู้จักพาเขาไปเขาต้องไปก่อนที่ไปก่อนคนอื่นต้องไปก่อนไปเห็นรูปร่างลักษณะสันฐานรู้จักบ้านเรือนตั้งอยู่ที่นี่เองแล้วก็ไปเห็นสมเด็จพระสังฆราชกันรูปร่างสันฐานหน้าตาเพิ่นเป็นอย่างท่านนาที่เขาก็ไปเห็นด้วยถนนหนทางก็จำได้อย่างพระเจ้าแผ่นดินนั้นที่รถมาก็เห็นก็จำได้ยื่นยางออกมาตามถนนหนทางก็จำได้อันนี้คือกันการที่จะสอนธรรมะนี่มันเป็นความลึกซึ้งที่สุดคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ละเอียดที่สุดเหมือนกับน้ำมันที่ละเอียดที่สุดขั้นกองเอาไปเป็นเนื้อร้อนๆนะเถอะฉะนั้นเรามาศึกษานี่มันเอาทางเสื้อทางแก้นทางหมอกทางสติทั้งทุกสิ่งทุกอย่างน่ะผสมประสานกันฉะนั้นเรื่องการเจริญวิปัสสนานี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญควรศึกษาให้ดูให้เข้าใจเมื่อศึกษาไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วมันที่ไปคิดนะเถอะฉะนั้นเรื่องคำว่าจักรประสานแต่เรียกเหลือปัญจมาสานแปลว่ามันตื่นคือไม่ตื่นไม่มีเลยมันมีอยู่นิดคำว่าตื่นนี่แปลว่ามันไม่มีนะมันดับมันดับเสือเลยดับแล้วมันก็ตื่นที่แบบนี้มันมีอยู่มันมีอยู่มันที่เป็นเองถึงจิตนั่นมันเป็นเอง ความจริงเองนี่แหละคนว่าเป็นกฎของธรรมชาติชนิดหนึ่งมันเป็นเองความจริงชนิดนี้อยู่แล้วในคนเพื่อคนไม่เห็นจะเป็นคนชาติใดก็ตามคือชาติหนาใดก็ตามมีผ้าเสื่อมใดก็ตามมีได้ทุกคนคำสอนของพระพุทธเจ้าคือสอนคนเพราะตัวคนจึงเป็นตัวชาติหนาตัวคนตัวสติปัญญาจึงเป็นตัวพุทธศาสนาตัวคนจะไม่เป็นตัวศาสนาอย่างนั้นตัววัดนาอารามนี้กับแม่ด้วยเป็นศาสนาสมมุติเป็นก่อนจังหวัดพุทธเจ้าสอนดังนั้นมันจึงมีเตี้ยมีกระพี้มีแก้มมีแกนครับต้องศึกษาต้องเป็นครัวต้องปฏิบัติให้รู้จริงๆถ้าเราเจาะเครื่องจะให้แก้มมันกระโดดได้เจาะที่กันที่มันจะให้แก้มกระโดดได้นี่เจาะตัวนอกมันจะให้แก้มใจกลางมันกระโดดได้มันจะได้ไหมฉะนั้นเวลาเขาอยากเข้าไปยืนในมือคันเขาเข้าไปยืนในมือมันจะได้เห็นมือคันเขาเข้าไปยืนในถ้ำมันจะได้เห็นถ้ำทำมาคอยเรื่องผมคิดนี้มันคิดมาวูบนึงเขาเห็นเขารู้เขาเข้าใจมันคิดเป็นวิธีเรียกกับโลกอันนี้มือนึงเขาคิดลอยเรื่องอะไรใดๆเขารู้เรื่องนี้มันก็ได้ถึงลอยแล้วมันก็ได้99เท่านั้นดังนั้นมันคิดมาสองเรื่องเขารู้มันก็ลดลงมาลดลงมาทางที่ก็หลายขึ้นหลายขึ้นทางลดก็ออกไปทางบวกก็ได้ขึ้นมาเช่นนั้นฉะนั้นก็มาเรื่องนี้นะที่จะฝึกหัดกันให้หัดเรื่องผมคิดหัดเรื่องคิดพอดีมันคิดปุ๊บพันปุ๊บพันประมาณเท่าใดแล้วที่ผู้ที่จะเป็นอาจารย์สอนข้าเจ้าต้องถามนักปฏิบัติเรื่องรูปนามรู้จักแล้วสอนให้เรื่องผมคิดต้องสอนให้รู้จักว่าข้าเจ้าคิดผมได้แล้วอย่างน้อยต้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์มาเข้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คันเข้ามาถึงเข้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะต้องอาจารย์ก็ต้องระมัดระวังเตรียมตัวพอเป็นอาจารย์ก็ต้องเตรียมตัวด้วยเตรียมตัวยังไงเนี่ยให้คนนั้นเข้าอยู่ในห้องอบรมคอยอย่าให้ไปมีอารมณ์จะไปพูดไปคุยกับคนอื่นให้คนนั้นนะคอยต้องปฏิบัติจริงๆนะครับคอยไปซีไปซีเนี่ยคนคันดูซี่เนี่ยมันดูรู้จักในของบนดูเสนพระพุทธเจ้าของใครเป็นผู้ที่สนนี้คอยฟังคนซื่อและมาที่เห็นประจามเนี่ยของครูบาอาจารย์เป็นอย่างนั้นพอดีมาที่เป็นเองนี่เรียกเป็นเองเลยว่าหน้ามือเป็นหลังมือดำเป็นขาวหนักเป็นเบาโง่เป็นฉลาดหน้ามือเป็นหลังมือเป็นเมื่อกี้มันเอาหลังมือมาเป็นหน้ามือแล้วมีเปลี่ยนหน้ากันเลยเป็นอย่างนั้นมันเรื่องความงูมันมีนิดไปก่อนหรือความงูมันที่หายไปมีความฉลาดขึ้นมาแทนคนดำมันมีนิดไปก่อนน่ะดำมันที่หายไปความขาวมันขึ้นมาแทนเป็นไงความเป็นผู้พูดชนแบบเนี้ยมันที่หายไปความเป็นอะไรบุคคลมันจะขึ้นมาแทนเริ่มกระติบแทนกันไปตามลำดับลำดับลำดับขึ้นไปเป็นไงจนถึงที่สุดมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าสอนแนวบทคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นความโกรธความโลภความหลงเนี่ยมันไม่ได้มีที่เขาหลงชีวิตเขาไม่เคยเห็นชีวิตจิตใจของเขาเมื่อผู้ใดพูดเรื่องมาว่าให้เขาจะไปจับเขาไม่ได้มีจับเลยมันไม่มีจับตัวอวิชชาเนี่ยไปจับออกมาถ้าจับออกมาแล้วมันปรุงเลยเป็นสังขารสังขารก็แบบปรุงแก้กันหนักแล้วแบบหนักใจหนักใจแล้วแบบโอ้ขึ้นมาแล้วแบบเขาเลยบุกจากทุกข์ได้แบบมันหนักอย่างน้อยต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นได้นะอันนั้นเป็นว่าจบนรกทางเป็นถ้าห่างนรกก็เมื่อตายมีแท้แต่เขาตายแต่ก็จบนรกแท้ๆเบื้องหน้าคุณนะกาดหน้าถ้าเขาได้เห็นเรื่องนรกเมื่ออื่นกาดหน้าเขาได้เห็นเขาเห็นตัวนี้เป็นปัจจุบันนั่นเองเมื่อเขาไม่มีทุกข์ในปัจจุบันนี้แล้วได้แบบนี้เขาไม่มีความโกรธความโลภความหลงที่ว่าแต่ไหนเขาอยู่ด้วยสติปัญญาเห็นชีวิตจิตใจเขาอยู่ที่เขาไม่มีทุกข์เงินได้เลยหรือเงินไม่ถึงเงินหมดใครมีทุกข์แล้วหนักใจเลยบ่ คนนะก็คือมาที่หืดเหมือนเดิมเขาที่หืดไปยืนลงหน้ามาที่ฟูหรือมาที่จมมันนึกขันเอาไม้ที่ไม้แห้งๆเนี่ยไปยืนลงหน้ามาที่จมเดิมเนี่ยอันนี้ก็คือการฉะนั้นจิตใจดักหนักเนี่ยตายไปแล้วขันนั้นเลิกมีจริงๆกับที่หืดนั่นแหละประจมติ้งลงใส่จมนรกพุนโลสุนวันวันนี้ขันจิตใจมันเบาแล้วมันเนี่ยขันหักสะบัดมีพานมีจริงว่าตายไปแล้วมันก็เบามันก็ประจมกันฉะนั้นคือว่าพระบัณฑิตผ่านเขาไม่ได้เห็นด้วยตาเขาคนโง่มันที่เห็นตรงไหนมันต้องเป็นคนสันล่ามันต้องเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าฉะนั้นผู้ใดเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจึงว่าคนมาได้กระแสอันมีผ่านและดวงตาเห็นธรรมคนว่าจิตใจมันโดนหนักอย่างนั้นเมื่อหากพระบัณฑิตผ่านมีจริงตายแล้วก็ต้องได้ใส่จริงจริงโดยต้องพัฒนาเนาะอันนั้นลูกก็คือการโดยต้องได้พัฒนามันเนาะคนไปรักเจ็บรักไข้รักเหนือรักเคยผิดกฎหมายนี่เนี่ยเขาคิดเชื่อต้องเห็นดีตัวนี้เนี่ยเห็นจะเลือดมาเจ็บใจรถหน้าเสียรถเขาจับมันจะไปสอบสวนมันเนี่ยจับสอบสวนเราต้นจนตายโดยผูกมันเนี่ยเขาไปจับไปเข้าห้องขังไปเข้าตารางซะเนี่ยบัดนี้เขาจะได้ไปรักเจ็บรักไข้บัดเนี่ยไม่ได้ยึดยั้งผิดกฎหมายบ้านเหนือไม่ยั้งย่างไปเห็นตำรวจเขาก็สบายใจอยู่บัดนี้เขาจะเขาได้จับเขาอันนี้ก็คือการนั่นเป็นเรื่องสมมุติเนอะอันที่เราเนี่ยจะได้เรียกว่าการปฏิบัติธรรมจริงต้องปฏิบัติจริงจริงให้เข้าใจจริงจริงให้เห็นแจ้งรู้จริงจริงจริงจึงนำไปสอนคนอื่นรับรองได้จริงจริงนะครับถ้าหากรับรองคำพูดตัวเองบ่ได้นั้นผิดไปเนี่ยจะว่าเราจะนิ่งไปปฏิบัติจะไม่มันจะใครได้บ่เขาต้องพยายามปฏิบัติตรงกับคำพูดของเขาคำพูดของเขาว่าเป็นอย่างที่มันต้องตรงไปทางกันเรื่องธรรมะมันต้องตรงแค่นี้คิดจะได้คิดเคลื่อนไปนิดเดียวกับภาพในโลกฉะนั้นจึงว่ามีวิปัสสนามีวิปลาสมีจิตญาณตรงกันข้ามเพื่อทำลายวิปัสสนาเพื่อปัญญาของวิปัสสนาจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะวิปัสสนูเพราะวิปลาสเพราะจิตญาณถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ผู้ที่นำมาสอนนั่นรู้จักวิปัสสนูดีรู้จักวิปลาสดีรู้จักจิตญาณดีผู้ที่เดินตามมันก็บอกขัดข้องเพราะว่าผู้นั้นรู้จักนี้เอาละผู้นี้เป็นวิปัสสนูแล้วคอยแก้ไขวิปัสสนูไปเลยเอาละผู้นี้เป็นวิปลาสแล้วคอยแก้ไขวิปลาสออกไปเลยเอาละผู้นี้เป็นจิตญาณแล้วคอยแก้ไขจิตญาณออกไปเลยมันก็ไม่เสียเวลาใช่ไหมที่เดินทางตามบางทีคนที่ผู้ดูให้จักไปสอนเขาคือวาเมื่อกี้ที่ไปหานายหลวงนายหลวงไปคุณเมื่อกี้เนี่ยส่วนทางก็ยังคล้ายๆคือเขาออกจากวัดที่ไหนในหลวงเข้ามาในวัดแถวนี้เขาไม่ให้จากในหลวงนี้เขาที่ไปหาในหลวงมันที่ตามท่านพบบอกซึ่งเข้ามาในวัดด้วยเขาใจคุณขึ้นรถไปแล้วเขาซึ่งกลับมาหาเขาเพื่อเห็นว่าชื่อรถชนีรถนี่สมมติว่าเป็นพระจักรราชที่มาเบื้องวัดเขานี่คือจ้ะเขาออกไปที่ไปหาไปมีมนต์พระเป็นพระจักรราชมาเบื้องวัดเขาเขาออกไปแล้วท่านที่เข้ามาสอนกันเขาไม่ให้จากคุณเขาก็ไปตามหาเพื่อนแบบนี้ขึ้นมาหาเขาเดินที่รถนี้ฉะนั้นการพัฒนาถึงพระสีอริยมรรคก็คือกันเขาดูให้จากพระสีอริยมรรคมันที่รู้จักได้จังไหนที่ไปนำพ้นได้จังไหนเขาต้องทำตัวของเขาให้เป็นพระสีอริยมรรคจนลูกศิษย์จักรพรรดิตอนพระสีอริยมรรคเนี่ยเขาที่ไปเอาพระสีอริยมรรคอายุ80,000ปีนั้นอันนั้นมันไกลเอาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านี่นะคือหนึ่งนอนนี่นะอาจจะเป็นพระสีอริยมรรคยานังกระได้สิกันพระแปลประเสริฐเป็นวายังสี่แปลว่าน้ำเดี๋ยวนี้สี่ตัวต่อสี่ได้เป็นว่าสี่ต่อขอสลามมีตัวหล่อสามเป็นว่าสี่แปลว่าน้ำสี่ตัวนี้คนงามมีอย่างไรเนี่ยคนงามก็ต้องมีสิ่งสี่คนดวงงามหน้าตาดวงงามมันที่มีสิ่งบ่มันก็มักโกรธมักโลภมักหลงกันวะเนี่ยสิ่งตัวนี้ถ้าสี่ตัวนี้เรียกว่ากำจัดกิเลสอย่างกลางใดอาลีตในว่าฆ่าสิทธิ์ยะตัวคนไก่เนี่ยถ้าสี่อาลีในไก่มันจะไก่ไก่ขันเมาอ่ะท่านคนที่บอกเข้าใจแท้ๆมันก็ต้องหยุดไก่ฉะนั้นการฟอกหาสวัสดิ์มีฐานก็ดีก็จะฟอกเอานอกตัวของเขาแล้วยากที่จะเห็นได้ยากที่จะรู้ได้บางทีตายเต่าแล้วโดรูแล้วเขาจะฟอกเอานอกตัวคือสอนเขาหาเอาที่ตัวของเขานี่มันมีอยู่นี่ สยันมันก็มีอยู่นี้นิพพานมันก็มีอยู่นี้นรกมันก็มีอยู่นี้เอิดมันก็มีอยู่นี้สัตว์เดรัจฉานมันก็มีอยู่นี้อสุรกายมันก็มีอยู่นี้คำว่าอสุรกายนี่ได้ยินเพิ่นว่าอสุรกายคือผู้อ่อนแอเพิ่นว่าเพิ่นนายตามมันคือเพิ่นว่าอสุรกายคือว่าคนอ่อนแอทำการทำงานโดยขึ้นแข็งเพิ่นว่าเนาะคนอ่อนแอในทางการทำงานยกขึ้นแผ่นนี่ก็จิตใจใดบอกกับบอใดแล้วอันนั้นมันตำนาเป็นว่าเนี่ยพอไว้หรือเนี่ยแค่ปฏิบัติรู้จักว่าอะจิรกายเดียอะจิรกายเป็นนิเสียทุกไก่นะไก่นะไก่จักคนจริงไก่จักจะทำเนี่ยพอเข้าใจอะจิรกายเป็นแต่เวลาสารนั้นแต่เวลาสารนี่คือมันรู้จักหายเนี่ยพอเตี้ยเอาคือเติมหมาหรือตัวสุนัขเนี่ยมันอยากขี้กันหนักขี้มันอยากเติมกันกันหนักเติมมันอยากนอนกันหนักนอนเนี่ยอสุรกายไปวางซะคือคนไม่มีความละอายนี่แหละเดินละอายต่อคำพูดตัวเองเดินละอายต่อที่การทำผิดตัวเองเดินละอายต่อขี้เจ้าเพื่อนเขาเอ็นอสุรกายเออเล่นกับที่ละกันกับที่ละกันแล้วคนไม่รู้จะอายเขาว่าอย่างนั้นเออหมายถึงจริงไม่แพ้กินจิตกินเครียดกินอันนั้นอันนี้หึดูว่าใส่จะเพื่อเอิ้นเติมปากมันน้อยท้องมันใหญ่มีฐานเรื่องนึงครูบาวันสั่งมีเติมจำนวนนึงนอนห้องอยากกินน้ำอยากกินน้ำอยากกินน้ำมานอนอยู่ตามริมน้ำนอนอยู่กับฝั่งน้ำบ้านนี้มีพระพุทธเจ้าหนึ่งไปบิณฑบาตพระที่ติดตามพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตตั้ง500คนในคนละไปถามข้องมั้ยยังว่าฉันถามเตะอยากกินน้ำยังไม่กินน้ำน้ำไหลท่าๆจนแลนแต่คุณจะเห็นน้ำเริ่มตื้นตายเลยคุณพระพุทธเจ้าไปถามมันยังไม่กินน้ำเนี่ยไม่เห็นน้ำเนี่ยแล้วมานอนดังนี้พระพุทธเจ้าก็เลยเอาทิฏฐุจำนวนนั้นเนี่ยจำนวนที่ไปกับพระพุทธเจ้าหนึ่งเอาบาดปากเต็มทุกคนทุกคนมาครับอ้าปากขึ้นอ้าปากแต่แทกเต็มบาดตั้ง500ลูกเลยนะบาดเนี่ยจากน้ำมาทุกคนแทกแต่ปากกันมันตั้ง500บาดมันทำยื่นล่อกันไม่ใช่ยื่นยังพอจะพาไปคอน้อยเดี๋ยวพอจะซุ่มเนื้อสนุกมันดีอยู่ขนาดนั้นเลยที่ว่าหัวมันดีจะเป็นวันเรียวเตะนี่อันนี้เนี่ยพอเข้าใจว่าเตะหิวอยู่กินเมื่อเต่าจะเคือเพื่อจะวันรู้จักให้รู้จักคันแฟนนักธรรมกันก็ให้รู้จักอยากไปรู้จักไปสู่สันติต้องมารู้จักตัวเขาอีกทีนึงเนี่ยเป็นว่าเตะอันนี้กับตัวละกายหมายถึงรู้จักหายอาตัวละกายนั้นหมายถึงเราอยู่ไกลจากธรรมสอนของพระพุทธเจ้าให้เรารู้จักจังสันอันนี้คนที่รู้จักตัวนี้นะมันต้องหยาทั้งสี่ตัวนะมารวมกันสักคนคือเขาถึงสภาวะอาการเกิดดับจิตนะจึงจะปรากฏขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเนี่ยพอเราตีแล้วรู้จักแล้วเนี่ยรู้จักโลดเนี่ยพอเราว่าให้ฟังเนี่ยอันเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติอะไรเพื่อจำเอาไปปฏิบัติโลดนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าเล่าความจริงให้ฟังเนี่ยเป็นว่าแล้วดวงตาเห็นธรรมเป็นตาอันนี้เห็นดอกใจเห็นเป็นตาเนื้ออันนี้เห็นตาเนื้ออันนี้โอ้ยมันคิดไปมองเห็นอันใดเนาะมันก็มองเห็นตั้งแต่เนินกระทะต้นกะลาตั้งแต่ต้นไม้นี่เป็นว่าใจมันสามารถเห็นได้แต่พอเราเห็นกำลังเยอะเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยคิดมือขึ้นคว่ำมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยพิษตาอ้าปากคือน้ำลายพ่านลงไปเป็นคอให้มีสติรู้เท่ารู้หันรู้กันรู้แก่อันนี้เป็นวิธีเจริญสติปัฏฐานสี่แบบลัดๆมันเชื่อมกับตำนานว่าเป็นวัตถุกระดำจางที่มันมีอยู่ในตำนานมีบันไดกันเยื่อเนินเฮียนเลยหนุ่มหลักสูตรนักธรรมกันสี่ทำที่มีปกรณ์มากสองอย่างเนี่ยมีสติคนละลึกได้เนี่ยคนละลึกได้เนี่ยพลิกมือขึ้นคนละลึกได้กันหน่อยสองสามปัจจัยความรู้ตัวก็รู้ตัวอยู่นี่กันหน่อยก็เหมือนบ่มีบ่เอามาสอนกันอันเนี้ยคิดตาอยู่นี่เนี่ยรู้ตัวอยู่นี่เนี่ยหายใจอยู่นี่เนี่ยรู้ตัวอยู่นี่อันนี้แหละเรื่องสติปัฏฐานที่ใกล้เพื่อนมันไปสอนใจใจมันก็เลยรู้จักคนที่สอนนั่นนะสอนตามตำหนักตำนาซื่อๆนี่นะถ้าหากมึงอยากพอสอนนักธรรมซื่อมึงอยากพอรับรองว่าบอกให้มันแอบไปพอเต็มนะเนี่ยพอที่เอามันอยู่เสมอนะแล้วคนรู้เสมอคน อันนี้สอนกันไปตามตำรับตำนานมันจะได้ดวงตาเห็นธรรมจากเพื่อดูคันแสงเขาแล้วต้องไปนั่งหลับตาจะก่อนเนาะพุทโธพุทโธลึกห้องเนาะลึกเนาะไปสอนกันญี่ปุ่นน่ะมันไม่ได้มาสอนในคัมภีร์จริงๆเนี่ยเรามาสอนกันในคัมภีร์จริงๆเรามึงรู้นั่นก็คุณรู้จะคนของมันมีจิตมีใจทุกคนเราเทียนนิโมจะยินสองเทียนมันก็ดิ้งเนี่ยธรรมันสาหนึ่งหมื่นเทียนนักคำตีเนี่ยเราซื้อมือซื้อมือหนึ่งก็ต้องซื้อมือหนึ่งให้ได้เพราะมันพอหูที่ได้มันกอกหูอยู่ซื้อมือซื้อมือเนี่ยนักคำโทรไปกันนักคำเล่ไปกันมันกอกหูซื้อมือซื้อมือมันก็ซื้อหูจนหมดเนี่ยเป็นหลักคันคนไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมเราก็เพิ่งว่าจะเกิดจริงให้ฟังเกิดมือจริงเป็นบ่มาบอกท่านแสดงธรรมเทระเทระเทียนี่นะมีคนไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนได้ดวงตาเห็นธรรมเดี๋ยวนี้เราไปฟังเทศฟังธรรมทุกบุญพระเวททุกปีแล้วก็ทุกบุญบ้านทุกปีทุกกระดินทุกปีพระสกาทุกปีไปแล้วก็ไปฟังเทศเทศอยู่กันที่ต่างกันแต่มันเก่าบ่ผมโกรธผมโลภผมหลงผมหิวเขาเก่าบ่ท่านเขาบ่เก่าท่านหายังไม่ต่อกันหายังกันยังเป็นเทศอยู่เลยที่ว่าจังไหนฟังเทศกันแล้วกันยังหิวอยู่กับเป็นเทศอยู่บ่เก่าเลยวันนี้ท่านหอบฟังเทศจำใจนะท่านหายังไม่มีคนละอายอยู่กับยังเป็นสัตว์ในอากาศอยู่แล้วแบบนี้ท่านหายังไม่ต่อคนโกรธที่หากันยังเป็นสัตว์นรกอยู่แล้วแบบนี้ท่านหายังไม่เข้าใจคำสอนนั้นกับหากันยังเป็นอสุรกายอยู่แล้วแบบนี้มันเป็นยังไงเนี่ยที่ว่าตั้งใจปฏิบัติเรียนหนังสือก็ต้องเรียนแล้วก็ต้องตั้งใจปฏิบัติการปฏิบัติเพื่อไปเป็นเครื่องมือเอาจิตใจปฏิบัติให้เฮ็ดนาสบายการซื้อการขายเอาปฏิบัติสบายเอาปฏิบัติโง่เอาจิตสลัดมีน้อยเอาใจน้อยมีมากเอาใจมากอันนี้หาเงินได้น้อยใจมากมันจะจนก็แค่คนนะจะรอดกินข้าวคุณเนี่ยพอเบิ่งซื้อมือดิเลือกข้าวจบก็เลียดลาบแต่ตามจะใจกินคุณพระเนรก็คือกันพ่อแม่ก็คือกันมันมันสอนกันจังไหนจังไหนลองมึงดูเมืองไทยเนี่ยเพชรเขาตกคนละเม็ดมันรู้มาจากคนเป็นต้อง30-40 ล้านมันก็30-40 ล้านเม็ดเสนอถ้าได้ไปเนี้ยก็จะชอบมันกระเจงกระชอบเต็มบนนี่เจ้ากระติดมันอยู่นี่กระใช้ดิมันบนเส้นไปกินยูไข่อันนี้แบได้วันนึงกินเขาจนพบกันเปิดมุดงานเนี่ยของอายะอยู่ในเขาบางคนบางคนก็ดีแต่วันนี้คือว่าเชื่อหมดเลยวันนี้เป็นหมดบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นเครื่องสอนจังสีหลักประหยัดเครื่องสอนให้รู้จักจริงจริงกินข้าวกินน้ำแล้วกินข้าวบ้านอย่าพอเหวาอันแรกตามตัวนึงคือว่ากินข้าวอย่างแรกพอมันปากภาษาต่างเบียดไปพูดกับตัวหนังสือเพราะอย่างพอไม่ได้เรียนหนังสือเด็กไม่ได้เรียนหนังสือพอนิ่งพอสองเด็กเขาจะได้เรียนหนังสือหลวงพ่อเพิ่งมาเรียนหนังสือไทยเข้าใจมาอยู่ป่าพุทธญาณบ้างแต่ในเพชรจมมาเรียนวิทยาลัยครูอยู่เลยนี่นะหลวงพ่อมาเข้าใจให้น้อยแล้วก็เรียนมาขัดเรียนมาน้ำมือน้ำเพื่อนอยู่ที่ตู้มือดีนี่แหละก็เลยสอนให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็เอาหลวงพ่อก็ได้เรียนครูเป็นครูละครูเป็นผู้ใหญ่ละหลวงพ่อบอกเคยติดจักสิแล้วก็บอกเคยติดหลวงพ่อบอกเคยติดติดสำนักนั้นนี่บอกบอกเคยติดหลวงพ่อหลวงพ่อพูดอย่างนี้เนี่ยพ่อโบเคยยึดถืออย่างนั้นใครที่ว่าต้องมาทำงานอยู่เนี่ยพ่อรักคำพูดของมึงเนี่ยพ่อมีที่มาสอนให้เนี่ยพ่อถือบุญคุณบุญคุณมากที่สุดการที่จะนอนบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเขาที่ไปนอนเป็นขวบที่เป็นขอนที่เป็นว่าที่ผ่านเมื่อพ่อเขาจิตที่หัวใจล่มนอนนะคนที่ใส่กระดานผู้มีบวชกระดานแล้วก็ผู้นึงเลี้ยงพระท่านคนหวานมีลูกอยู่2-3 คนและผู้ใดที่ตอบบุญแทนคุณของพ่อแม่มากเลยผู้บวชผู้บวชตายไปแล้วไปเห็นใจเสียนั้นลูกคนโอ้ผ้าเหลืองๆลูกคือแสงไฟอันแสงนั้นแสงไฟนั้นลูกคนนี้คือเหลืองๆคือผ้าจีวรเจ็บที่ไปเป็นนอนให้ถ่ายที่ไทยเนี่ยผู้นึงเลี้ยงมาตั้งแต่น้อยๆคนเกิดมาเขาเลี้ยงพอเลี้ยงนี่ก็ตายผู้นึงเลี้ยงจูงพ่อจูงแม่เลยอันเลี้ยงจูงแถวนี้บนแนนเลย บวชจูนี่หมายถึงให้ข้อคิดเป็นธรรมะคุณเนี่ยท่านเห็นพระเหลืองๆนี่กับจีวรคนมาเป็นสมมุติเป็นสุขละทิฐานฉะนั้นการที่ตอบบุญคุณของครูบาอาจารย์ในเบื้องมีทางเนี่ยพอเข้าใจแล้วเพิ่นเปรียบไปว่าเหมือนน้ำดอกบัวสีแดงเพื่อไปหนองดอกบัวสีแดงมันใบที่ง่ายแต่นั้นกวนหนองนั้นไม่กวนใบมันกวนไม่ได้กวนหนองแล้วยกน้อยๆดึงอยู่ในฟองฟ้าในเชื้อมันบินคืนที่บังพระอาทิตย์เป็นบ่ได้ที่ไปทุกโลกกับบ่ได้เป็นว่าการตอบแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์นั้นยากนะตอบบุญแทนคุณของพ่อแม่เขาก็ยากนะที่จะตอบได้คือเคารพตัวเองการเคารพตัวเองนี่แหละเป็นการตอบบุญแทนคุณของพ่อแม่การที่ให้ทำเป็นทานเว้าแทนพระเจ้าเนี่ยเป็นการตอบบุญแทนคุณของพระเจ้าอันนี้ที่เนี่ยพอเข้าใจดังนั้นเอาเงินเอาทองให้อันเงินอันทองมันมีอนุเคราะห์เพิ่นแล้วเคารพนับถือครูบาอาจารย์เคารพตัวเองเนี่ยพอเข้าใจที่บุญที่ติดถ้าทำที่ไหนเรื่องเห็นเพิ่งกับที่เคารพนับถือเพิ่งตามธรรมดาเพิ่งมากับที่เคารพพระพุทธเจ้ามาหรือครูบาอาจารย์มาเนี่ยก็เคารพเนี่ยพอบวชบวชเป็นคนรันครับกันเนี่ยเนี่ยพอรู้จักทางสิ้นจิตใจเนี่ยพอเนี่ยพอถึงกล้ายืนยันรับรองคำพูดของเนี่ยพอทุกคำถ้าใครปฏิบัติแบบนี้เนี่ยพอรับรองได้อ้าวสามปีอย่างนานที่สุดจะต้องเห็นปฏิจินนะเลิกงานนะสามปีปฏิบัติติดต่อกันเหมือนลูกโซ่นะอย่างนานสามปีอย่างต่างให้เวลาปีนึงอย่างต่างให้เวลาปีนึง325วันและอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่มือหนึ่งถึงเข้าสุดมือเรียกว่าสามเดือนเรื่องผมโกรธผมโลภผมหลงเรื่องขุดยึดมั่นถือมั่นนี่สองประเด็นนี้หายครับทั้งหมดมันก็ต้องอย่างน้อยที่สุดก็ต้องไปละในส่วนของที่เกิดเองเรื่องสิ่งจะปรากฏขึ้นมานั้นเอาให้เวลาปีนึงให้เวลาปีนึงเรื่องจิตรู้จักจำพวกที่กิเลสอย่างหนักอย่างต่างให้เวลาสามปีแต่ว่าตอนสุดท้ายเรื่องอาการเกิดจับเจอบวกกำหนดได้เรื่องนี้เพราะว่าเรื่องตัวเองเล่าให้ฟังระบบเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยพ่อที่มีความสามารถที่พยายามเจาะเข้าใจเลยให้จิตใจมันลงไปฮั่นเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอคิดเรื่องเนี่ยพอกล้าได้ครับทุกคนเนี่ยพอรับรองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คำพูดคนเนี่ยพอเนี่ยและเป็นวิธีที่ปัจจุบันนี้ก็ลาดเกี่ยวกับงานเนี่ยพอว่าเนี่ยพอรู้จักมาพอสมควรเพราะเนี่ยพอปฏิบัติจริงๆเนี่ยจะไม่ต้องจะจำเอาคำพูดของคนนั้นคนนี้เนี่ยพอจำเนี่ยพอว่าเนี่ยเนี่ยพอว่าจำคนจริงทัศนะจิตใจจริงๆเมื่อมันคือว่าจะจำคำเบาของคนนั้นจำคำว่าของคนนี้บทอย่างนี้เขาบทจักเนี่ยเพราะเอาเต็มสิทธิ์เนี่ยเพราะจริงๆของเราเนี่ยเป็นการทอดมาจากบทที่จริงใจแล้วไปสอนผู้อื่นเนี่ยเพราะการสอนด้วยคนจริงใจเนี่ยเพราะไปสอนหวังค่าจ้างรางวัลก็หวังว่าจะให้ผู้หันมาเลือกมายอเนี่ยเขาบอกสอนเพื่อให้เขาจะคนทุกข์ซื่อๆดีนะพระพุทธเจ้าคนมาจังไหนสอนคนได้เป็นพระอรหันต์มาเนี่ยเรียนแล้วพุทธประวัติจักเงินเดือนเนี่ยเมื่อไปพบเอากับอุปการที่ยกคนหนึ่งเราคนจริงให้ฟังเติมปั๊บไปเลยอีสานนั่นก็แลกลืมเนี่ยมันโอ้ว่าแต่ได้คนจริงให้ฟังมันเป็นทางที่เนี่ยคนต้องการคนจริงเอาคนจริงให้บอกเนี่ยส่วนนั้นมันเป็นการนั้นแหละเมื่อเราธรรมะให้ฟังด้านนี้แต่พอศีรษะปุตตะพระฤาษีพระคาเทียนนั่นมาต้องทำความไว้ฟังเข้าใจและดันนี้ไปพบออกพบกับจักรวีกันเพื่อนกับบรรยายว่ายอมฟังอีกซึ่งฟังก้อนฟังก้อนบอกให้ฟังหลายเพื่อแต่เนี้ยอดตกทั้งใจฟังให้ว่าจะใช้เมื่อฟังแล้วโอ้คำนี้บุคคลได้ยินจากเพื่อนไปพิจารณาถ้าอยากเป็นหัญญาก็เลยรู้ว่าจะเนาะเมื่ออันอยากเป็นหัญญาเลยรู้แล้วกับมุ่งกับปล่อยรู้จักเมื่อเพื่อนรู้ตามได้เพื่อนสอนจะไหนแต่เนี้ยเพิ่งสอนน่ะพระเจ้าสอนน่ะเรียนแล้วประวัติศาสตร์เพิ่งสอนว่าให้ไปเรียนนักธรรมจีนักธรรมโทนักธรรมเอกเรียนมโหมหาคันเนี้ยเพิ่งไปได้สอนจังปันเพิ่งสอนจะเทนี่แล้วต้องไปทำหน้าที่ไปประกาศไปสอนพระเจ้าพระเจ้าทุกพระเจ้าบุตรทุกเนี่ยเพิ่งมาเพื่อไปดังพ้นเพื่อนั้นไปดังพ้นแยกไปดังพันสองเป็นสามคนนะไปบนละคนเราที่ไปดังที่เดียวเพิ่งสอนนะอันนี้เขาบวชให้จังสันได้ไหมอันนองเขาฮีแล้วต้องจะไปเอาเงินเนี่ย เอาเงินเดือน เนี่ยได้ท่าน นี่มันตรงกันข้ามเนี่ยถ้าก่อนแล้วก็อยากเกงไว้เนี่ยเป็นครูเนี่ยเขาเลิกครูเนี่ยมันตรงกันข้ามทั้งหมดนั่นเลยที่ว่าการสอบการเรียนมันจริงว่ามันไกลจากคนจริงมันก็เลยไม่ได้คนจริงจ้าเถื่อนเมื่อก่อนเอาจากคนจริงมันจะได้คนจริงหรือคนนะเมื่อก่อนเขาไปหาคนจริงมันก็ได้คนจริงแต่ว่าอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเริ่มมีมรรคผลนิพพานเริ่มมีแล้วโอ้อันนั้นเข้าใจผิดมากที่สุดพวกนี้เนี่ยทำลายคำสอนของพระเจ้าโดยไม่รู้สึกตัวเมื่อพระเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยพระอานนท์ถามนะไว้นะถ้าองค์นิพพานไปแล้วผู้ใดที่เป็นครูเป็นอาจารย์เหมือนกันผู้ที่แนะนำทางสอนเหมือนกันจึงยกให้ผู้ใดเหมือนกันเป็นหัวหน้าเป็นผู้สอนเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกได้บอกว่าให้องค์นั้นเป็นแก่เนื้อองค์นี้เป็นแก่เนื้อท่านไม่ได้บอกอย่างนั้นเพิ่งเนี่ยให้ทุกคนเป็นแก่เป็นใหญ่และเป็นครูเป็นอาจารย์จริงๆนะเพิ่งเนี่ยให้แล้วถ้าทำที่ไหนเราฝ้าไว้ดีแล้วท่านท่านฝ้าไว้ดีแล้วเขาต้องเคารพถ้าทำที่ไหนก็เรียนนั้นที่เรียนก็มาปฏิบัติที่ถ้าทำด้วยไหนนั่นแหละที่เป็นศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนแทนเราอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เราเดี๋ยวเอาอย่างนั้นเรียนนั่นแหละครับครูได้นักคำตีครูได้นักคำโทครูได้นักคำเอกครูได้มหาการเรียนอย่างนั้นอย่างนี้เรารู้เนี่ยเอาอันรู้อันนั้นมันเป็นเรื่องของเขาอะไปเรียนเอาแต่ผู้อื่นมาเว้าอะนี่มันเข้าหลักเลยหลักของเขาหนึ่งเนี่ยมันเข้าหลักเลยพูดอวดอุตริมนุษย์หาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนเนี่ยมันเข้าหลักแท้จริงแค่ไอ้ที่มันเรียนมาสันนิษฐานมันไม่ได้จบมาที่เลยแล้วมาจังรู้อาเสบนาจะพารานังเนี่ยเราจะไม่เสพคนพาลเนี่ยคนพาลเราเห็นว่าเขากินเหล้าลื่นเบี้ยเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนจุดกันอันนั้นจะเป็นพาลโอ้ยังเงียบที่สุดแล้วนั่นนะเป็นพาลภาษาเพ้นเป็นไรกันอาเซวันนาจะพาลานะหมายถึงที่ไปยู่กันจิตใจโง่ๆเนี่ยจิตใจมันคิดถึงแต่งแต่ทางที่ผิดเพื่อเป็นมาอย่างนี้นะพอดีก็เป็นเจาะมาที่จุดหนึ่งนะบัณฑิตานันจ่าท่านบัณฑิตเปรนักปราชญ์เห็นชีวิตจิตใจของเขาที่ควรยู่เนี่ยเซวันนาคืออาเซวันนาจะพาลานะอาเซวันนาจะพาลานะบัณฑิตานันจ่าเซวันนาเนี่ยคือการจาปูซาที่เห็นนางควรปูซาซึ่งที่ควรปูซาปูซาเทวดาปูซาพระเจ้าลูกมันควรปูซาคือการควรที่ควรปูซาถ้าสิปัญญาเฮานี่เขาลบตัวเฮานี่ฉันสอนมาเนี่ยเอตมังคาระมิตมังว่าท่านโยกันได้ถึงสามอย่างนี่ก็เป็นสิริมงคลแก่เฮาอยู่แล้วฉันว่าเป็นสิริมงคลแก่เฮาที่เดิมมันได้เป็นสิริมงคลแก่ผู้อื่นเนอะมันยังได้ใส่สิ่งบริสุทธิ์ไปเพื่อจะเป็นสิริมงคลอันนั้นกันเนืองดูมันไม่ภาษาสมมติมันเป็นภาษาของคนธรรมดาไม่ใช่ภาษานักการภาษานักการมันก็บูชาตัวเราเคารพตัวเราการบูชาตัวเราการเคารพตัวเราเป็นการบูชาพระพุทธเจ้ามันเป็นการเคารพพระพุทธเจ้ามันเป็นการบูชาคนอื่นมันเป็นการเคารพคนอื่นทั้งหมดถ้าหาได้คำผิดก็พูดผิดก็พูดผิดแล้วเขาเคารพคำพูดของเขาอยู่เขาเคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เขาเลิกพระธรรมเขาเลิกพระธรรมอยู่ไหนเนินทุกคนอยู่เนี่ยข้าพระองค์อยู่เนี่ยมีพระธรรมมั้ยเพื่อเขาเลิกตัวอย่าพอได้แล้วเป็นการเขาเลิกมูลเนินมั้ยแล้วไม่ใช่แต่ก้มกราบในนางเสือแต่ก้มกราบอันนั้นอันนั้นกำเนียนอยู่อันนั้นเป็นเรื่องสมมติให้เขาเห็นทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคนมันเห็นกันกายทำเนี่ยเพื่อใจและคนไม่สามารถที่มองทะลุเข้าใส่ได้ดังนั้นที่หลวงพ่อได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสติใจนี่มีแต่เงินคือกันพระคือกันจำไว้เอาไปปฏิบัติให้เป็นคู่ที่จิตใจของเขาย่าไปคิดทางที่ผิดไปคิดทางที่ผิดแล้วมันเสียปฏิบัติโดยถูกปฏิบัติโดยได้ผลถ้าปฏิบัติอย่างหลวงพ่อว่านี่หลวงพ่อรับรองในตำราเขาบอกว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่ให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนาน7ปีอย่างตาม7เดือนอย่างเร็วนับตั้งแต่1วันถึง15วันมีอนิสงส์2ประการเลยหนึ่งเป็นพระอรหันต์ถ้าหากไม่เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ก็เป็นพระอนาคามีสองพระอนาคามีปัจจุบันชาติพระอนาคามีนี่หมายถึงว่าอยู่ผู้เดียวเลยอันอยู่ผู้เดียวแล้วเขาจะก็หมายถึงว่ามีผู้มีเมียนั้นกับเป็นภาษาคนให้เข้าใจลองฟัง คำว่าอยู่ผู้เดียวในบัวใจไม่ได้มีคนโกรธคนโยกคนหลงเนี่ยพอเข้าใจจริงอยู่ด้วยสติปัญญาจริงๆทางการนี้นะพอเข้าใจนะครับอันนั้นก็แมนอยู่ผู้เดียวโดยเดียวบนเขาบนขวนนะครับแมนถ้าเข้าใจจริงการเหตุว่าบนขวนเนี่ยมันส่วนเวลาพวกเขาจะออกไปทำงานตามหน้าที่ไปบิดขบาร์นะครับอ้าวบิดกัน